محمد صلی اللہ رسول الکریم کے وقت کو آپ نے استعمال نہ کیا تو وہ تو استعمال ہو رہا ہے. برف آپ خرید کر لائے, اگر اس کو استعمال کر لیا تو استعمال ہو گئی, فائدہ اس نے دے دیا. نہ استعمال کیا تو استعمال ہو رہی ہے, جب استعمال ہو رہی ہے تو بغیر مقصد کے ہوگی, بغیر مقصد کے استعمال ہو تو ضائع ہو جائے گی. ایسے ہی وقت ہے. پھر جو ہے وقت, ہر چیز کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. پہلے تین دن جو ہے تو مرغی کو مسلسل بیٹھنا ہوتا ہے, پڑھنے کا پہلے تین جو ہوتے ہیں نا, یہ کھانا پینا سب چیزوں سے فارغ ہو کر تین دن مسلسل بیٹھتی ہے. تو تین دن مسلسل بیٹھنے کے بعد جب وہ مسلسل اس کو 105 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ملتا ہے انڈے کو, پرندوں کا نارمل ٹمپریچر جو 105 ڈگری ہے, فارنہائٹ ہے. ہم تو ہمیں پرانے صاحب یاد نہیں, نئے اتنے یاد نہیں ہے. 105 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے تو وہ ہے پرندوں کا ٹمپریچر, 102 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے یہ ہے گائیوں کا ٹمپریچر, اور 103 شاید بھیڑوں کا ہے, اور 98.4 جو ہے یہ انسانوں کا ہے. تو تین دن مسلسل مرغی قربان کر کے بیٹھتی ہے, اور تین دن مسلسل اس کو 105 ڈگری ٹمپریچر دیتی ہے, اس سے اس میں پیدائش کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ تین دن مسلسل نہ ہو تو پیدائش کا عمل شروع نہیں ہوتا. اور کوئی ایسا آنڈا جو کنارے پر ہو, یا بدن کے ایسے ایسے کے نیچے ہڈی کسی ہڈی کے نیچے آ گیا ہو, یا اسی جگہ پر آ گیا ہو جہاں اس کو 105 نہ ملا ہو, تو اس میں عمل شروع نہیں ہوتا صحیح, اور یہ انڈا گندا ہو جاتا ہے. بارہ 13 رکھتے تھے نا انڈے, تو اس میں سے کہتے کہ 11 کے بچے نکل گیا جی, ایک کا جو ہے تو وہ تھا گندا ہو گیا جی, ایک جو ہے وہ پرسری نہیں ہوا جی. جس پرسری نہیں ہو کون سا انڈا ہوتا ہے جی؟ باری یہ وہ انڈا ہوتا ہے جس کے اندر نر جز نہ آیا ہوا ہو, سیاہ انڈا جی, پشاور کے اندر سیاہ کہتے ہیں اور خاکی کہتے ہیں پشتو میں, خاکی آ گیا جی, خاکی انڈا جس میں کسر نہ آیا ہوا ہو. تو یہ بھی اثر اس کو, یہ اثر ہی نہیں لیتا, اس کے اثر کی استعداد ہی نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے اس کو ٹمپریچر کم ملا تھا وہ گندا ہو گیا. جس کو تین دن مسلسل 105 ٹمپریچر ملتا ہے وہ اس میں پیدائش کا جو ہے تو عمل شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے تو مرغی اٹھتی ہے اور تھوڑی شور مچا کر ادھر ادھر دوڑ کر وہ بیٹ وغیرہ کر کے پانی پی کر اور دانہ کھا کر پھرا کر بیٹھ جاتی ہے. پھر 24 گھنٹے میں ایک بار پھر یہ اٹھتی ہے. تو یہ کس دن ہے؟ اسی کے دوران کرنا ہے. اس میں ایک دن بھی خطا ہو گیا قضا ہو گیا بس. تو اس لیے جو انکوبیٹر ہے نا, انکوبیٹر لوڈ شیڈنگ میں کامیاب نہیں ہے نا, انکوبیٹر سے جو انڈے نکالتے ہیں نا, تو یہ لوڈ شیڈنگ میں کامیاب نہیں کی, بجلی چلی جاتی ہے درمیان میں, تو اس کو اتنا ٹمپریچر نہیں ملتا ہے. پھر وقت کا خصوصی دورانیہ ہوتا ہے. اس دورانیے میں اگر اس کام کو نہ کیا گیا بس وہ چلا گیا, پھر واپس نہیں آتا ہے. ابھی جو طلباء ہوتے ہیں تو یہ ان کے جو پڑھائی کا دورانیہ تو اس کو ضائع کر لیں بس ساری مجھ چلے گی, وہی دورانیہ تھا. ہمارے تبلیغی تاریخ میں دو نظریے چل رہے تھے, ایک نظریہ بھائی عبد الوہاب صاحب کا تھا اور ایک نظریہ مولانا ریاض صاحب کا تھا, کیونکہ ہمارے مشاہد کا نظریہ مولانا ریاض صاحب کا تھا. ہمارے مولانا ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء سے کہتے کہ اپنی پڑھائی کے دورانیے کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا اس میں چلنا پھرنا کریں تبلیغ کا کہ آپ فیل ہو جائیں, آپ کے وقت ضائع نہ ہو جائے, کہ کیونکہ وہ کام آپ ساری عمر کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے یہی دورانی ہے, آپ کی تعلیم کا یہی دورانی ہے. اس میں نہ ہو سکے تو اس پر بھائی ذلو آپ سب بڑے ان کو حلف ہوتے تھے, تنگ کرتے تھے کہ یہ کام کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی پڑھائی کا یہی دورانی ہے, یہ وقت اگر اس سے ضائع ہو گیا اور اس پہ اس نے کچھ حاصل نہ کیا, پھر ساری عمر اس کو نقصان اس کو. اور وہ تو ایک چالو چیز ہے, ہر وقت کر سکتے ہیں, آگے ساری عمر کرو گے, ہر وقت کرو گے. کہتے ہیں کہ اوقات اور محلات اور اوقات سے اثرات تبدیل ہوتے ہیں. اب عرفات کے میدان میں آپ نے نو ذلحجہ کو کھڑا ہونا ہے, سارا سال کھڑا رہے اس میں تو آپ حاجی نہیں ہوئے, حالانکہ کوئی برکت والی جگہ ہے, لیکن وہ برکت آپ کو نو ذلحجہ کو اگر آپ بے ہوش بھی تھے اور اندر کسی نے گھسیٹا, وقت نکل رہا تھا کہ ایک منٹ باقی تھا, کسی نے گھسیٹ دیا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہے, لیکن اندر ہو گئے, بس باہر کا آپ حاجی ہو گئے. ہمارے ایک مرید ہیں, ان کے والد صاحب حج پر گئے تھے تو ہم بیمار ہو گئے, بیمار ہو کر بے ہوش ہو گئے. وہ جب واپس آئے تو ان کا خیال تھا کہ میرا حج نہیں ہوا, بڑے پریشان اور وہ چڑچڑے ہو گئے, گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور پریشانی ہے. تو انہوں نے کہا بیمار بھی ہیں اور چڑچڑے بھی ہو گئے ہیں گھر میں, تو میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا, یہاں سے مجلس ختم کر کے ہم گئے ان کے گھر پر. یہیں سے گئے تھے جی, آپ تھے ساتھ سے, سارے صاحب بھی نہیں ملا کسی بدھ کے دن آئے تھے, بدھ کے دن آئے ان کے پاس, تو سے پہلے تو ان کو یہی شک تھا کہ میرا حج نہیں ہوا. میں نے کہا جی حج کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بے ہوش ہو اور بے ہوشی کی حالت میں اس کو عرفات میں لے جایا جائے, اس کی جو ہے تو پہلے وہ حج کی نیت احرام تو اس کا ہو گیا ہے, بس اس کو پتہ بھی نہیں چلا اس کا حج ہو گیا, بڑے حرام کے حج ہو گیا کیا بالکل. تو ایک ان کا پانچ من بوجھ تو یہ اتار کر پھینک دیے, دوسری کو کہا کہ بس حقوق لے باد پورا اس کا سیکرٹری, تو میں نے کہا کہ حقوق لباد جو ہے تو حقوق لباد تو ہیں, لیکن یہ کہ عرفات کے میدان میں کوئی کھڑا ہو جائے اور پھر کہے کہ میں گنہگار ہوں تو یہ بہت بری بات ہے, تو گناہ ایسا کہنا نہیں کہنا چاہیے. کسی آدمی عرفات میں حج کے لیے کھڑا ہوا حج کی نیت سے اور اس سے نکلنے کے بعد پھر کہے میں گنہگار ہوں میرے گناہ معاف نہیں ہوئے, تو یہ بہت بری بات ہے, یہ نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو میں نے معاف کر دیا, آپ کہتے ہیں نہیں معاف ہوئے. یا نعوذ باللہ جو ہے آپ اپنی حیثیت جو ہے اور اپنے گناہوں کی حیثیت کو اللہ کی رحمت سے زیادہ سمجھتے ہیں, زیادہ قوت والی سمجھتے ہیں, زیادہ طاقت والی سمجھتے ہیں, تو یہ تو بہت بری بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ جو حقوق کسی کے پیسے دبائے تھے, کسی کا زمین دبائی تھی, کسی کا اور حق تھا, اس کا گناہ تو معاف ہو گیا ہے لیکن حق آپ کے ذمہ باقی ہے, اس کو آپ ادا کریں, اور جس کو ادا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے تو آپ اس کی طرف سے اتنے پیسے اتنی چیز صدقہ کر دیں, یہ نیت کرتے ہوئے کہ کسی وقت اگر آدمی آمنے سامنے آیا تو اسے میں کہوں گا کہ تمہارا یہ حق جو تھا وہ میرے ذمہ باقی تھا, وہ میں نے صدقہ کر دیا ہے, اس نے مان لیا تو ثواب اس کا ہو گیا, اور نہ مانا اس نے مجھ سے مانگا تو میں پھر بھی اس کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہوں, تو حق بھی ادا ہو گیا, بڑی خوشی ہوگی ان کو. تو اس دن مجھے ٹیلی فون آیا تو بیٹھے کر کے کہ ہم امریکہ پہنچ گئے ہیں جی, والد صاحب پہنچ گئے ماشاء اللہ. تو بعض اوقات یہ آدمی کے ذہن میں آئی ہوئی پریشانی اور فکر اچھا خاصا ٹینشن بن کے آدمی کی بیماری کی بنیاد بن جاتی ہے. کل ہی میں پروفیسر کالونی گیا تو ایک میرے پرانے دوست ملے, ریٹائر ہونے کے بعد ایک ادارے پھر بڑی پوسٹ پر آ گئے تھے, تو ان کے ادارے کے ملازمین نے شکایتیں کی کہ ہمیں بہت تنگ کیا اس نے, اور تنگ کرنے کے بعد اس نے جو ہے تو ہم سارے کنٹریکٹ تھے اتنے سالوں سے اس نے پوسٹ ایڈورٹائز کر لیا ہمیں نکال رہا ہے. تو اس کا بائی پاس ہوا تھا پہلے سے. تو مجھے ملا پروفیسر کالن نے ملا اس سے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے بائی پاس 7 سال پہلے کیا تھا لیکن مجھے پھر تکلیف ہو گئی ہے. تو میں نے کہا تکلیف کی بنیاد تو مجھے پہلے ہی پہنچ گئی تھی, لوگوں کا دل دکھانا بنیاد تو پہنچ گئی تھی. تو میں نے اسے کہا میں نے کہا دیکھیں ایک سلیم عثمان صدیقی ایک سائنٹسٹ گزرا ہے پاکستانی کیمسٹری کا بہت ماہر ہے, 95 سال کی عمر میں وفات ہوئی. تو میں ایک سگریٹ بجھتا تھا دوسرا پر لگا لیتا چین اسموکر جسے کہتے ہیں جی. تو کسی سے اس نے اپنے بارے میں کہا کہ چین اسموکر نو ایکسرسائز نو پرہیز بٹ نو ٹینشن. نہ پرہیز کرتا ہوں نہ ورزش کرتا ہوں اور سگریٹ اتنے زیادہ پیتا ہوں 95 سال کی عمر میں ٹھیک ٹھاک ہوں کیونکہ نو ٹینشن ہے. تو ایسے ہی اس کو میں نے کہا کہ اس کو ذرا بتا دے کہ انسانوں کو تکلیف پہنچانا بلا وجہ. پھر بعض اوقات سرکاری قانون ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی شرعی قانون تو ہے نہیں ان کی پابندی کی جائے. کسی حکومت کا یا مسلمانوں کی حکومت کا وہ قانون جو فی الحقیقت فائدہ عامہ کا ہو, مفاد عامہ کا ہو, تو اس کی پابندی تو واجب ہے. اگرچہ وہ نصوص میں قرآن کی آیتوں میں یا حدیثوں میں آیا ہوا قانون نہ ہو. مان سعودی عرب میں جو ہے تو دائیں ہاتھ چلانا لازمی ہے ٹریفک وہاں جی, تو لہٰذا وہاں جو ہے تو رائٹ ہینڈ ڈرائیو یہ واجب حکم ہے جی. ہمارے یہاں جو انگریز نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے لیکن اب جو ہے تو اس میں اس کے خلاف کرنے پر جان کا خطرہ اور مال کا خطرہ ہے جی, جان کا مال کا خطرہ ہے. اس لیے یہ اس طرح کا شرعی مستحب قسم کا شرعی تو نہیں ہے لیکن یہ ایک فرض واجب کے خلاف ہی نہیں جا رہا ہے تو یہ بھی واجب ہو جاتا ہے جی. دیکھیں بعض ایسے قوانین ہوتے ہیں کہ وہ کوئی قوانین نہیں ہوتے کہ آپ اس لوگوں کو پریشان کریں جی, وہ قوانین نہیں ہوتے آپ لوگوں کو پریشان کریں اس کی وجہ سے. وہ تو انسان کی سوچ نے قانون بنا لیا ہے تو آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اس کے لیے جی. تو ان کی پابندی ایسے ضروری نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے جو میڈیکل ڈینٹل کونسل کا قانون ہے کہ 4 چانسوں کے بعد نکالا جائے. امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس اور جاپان, چین, کسی ملک میں نہیں. اور پہلے ہم اس طرح کرتے تھے کہ دیکھا کہ آخری چانس والا آدمی ہے تو اس کو اگر باقی آدمیوں کو 1-2 نمبر گیس مارتی ہیں اس کو 3-4 دیتے, 5 دیتے تھے, 6 دیتے تھے, نکال رہے تھے کہ اس آدمی کا کالج سے نکلے نہیں. وہ ایک بار چانسلر آیا اس نے کہا کہ تھیوری کے نمبر جو ہے رول نمبر 56 ہوں گے. اب وہ جو مدد کر سکتے ہیں وہ ختم ہو گئے. اور مجھے اس کا اندازہ تھا کہ اس کے نتیجے میں طالب علم تو بچ بھی سکتا ہے لیکن اس کے سائیکیٹرک مریض ہونے کا, اس کی شخصیت کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے. لہذا میں نے کہا میں تو خدا کے حضور اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتا ہوں کہ میں اس کی شخصیت کو تباہ کرنے میں مدد نہیں کروں گا. تو اتفاق تھے ہیڈ ایگزامینر میں تھا, 500 کے 500 سارے صوبے کے پرچے مجھ سے گزرنے تھے. سارے 3 کالج تھے مجھ سے گزرنے تھے. تو سارے صوبے کے طلباء کو میں نے بلایا, میں نے کہا اپنا پرچہ نکال کر مجھے بتائیں آخری چانس والے. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو آپ پر کیس بنے گا اور آپ اس کے یونیورسٹی کے قانون کے خلاف کر رہے. میں نے کہا مجھ پر کوئی کیس نہیں بنے ان شاء اللہ. قاضی صاحب کا کیا چڑی گئی جڑے گی بنا جی. قاضی صاحب تو ہونا نہ پتا یو فقہ شدہ قرآن مجید کے بیان شیوے دے کم یو فقہ بدلا صاحب. ہاں ماں فالتو نمری والا فقہ ماں فالتو نمری والا فقہ ہم پکے بیان شیوے گا جی. ماں پرچہ رشتے والا علماء کرام ہونا کہ ترازو کو ذرا جھکتا ہوا تولو اور صدقہ بھی کرو ہم پرانی وہ ایک لڑکے لکھا ہوتا جی پرچہ ڈیرا گرانا دا اور اگزام جی استاد ہے میرا بانا استاد ہے میرا بانا نمبر اور خزانہ تو شہر کے وہ نے کہا کہ مجھے پورے سر کے دل کے ساتھ یقین ہے کہ اس پر میری کوئی پکڑ نہیں کر سکتا انشاءاللہ شاء جی. خیر ویسے وہ کیا بات عرض کر رہے تھے آپ نے کچھ بات پوچھی وقت کے بارے میں وقت چل رہا تھا وقت کا وہی دورانیہ ہوتا ہے اس کو اس وقت استعمال نہ کیا گیا بس چلا گیا جی. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ کورس مکمل کر کے آگے انہوں نے کہا کہ جی میں کلینک شروع کرنا چاہتا ہوں سزا کے لیے میں نے کہا میں نہیں آتا ہوں کہ پہلے آپ پڑھائی کر کے آپ پارٹی امتحان پاس کریں. وہ نہیں میرے اتنے سخت احتجاج کو نہیں سمجھ سکا جی کہ یہ نہیں آنا چاہتا جی. اور آدمی کا بیعت کا تعلق ہو جائے تو آ کے بند کر کے چلنا ہوتا ہے جی. میں نے حضرت مولانا صاحب سے رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ میں ایم فل کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کیوں ایم فل کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی اس کے بغیر میری پروموشن نہیں ہو سکتی. کیا آپ کی پروموشن سے بغیر نہیں ہو سکتی؟ میں کہا نہیں نہیں. میں نے کہا تھا خش لو بیگام شلو مزوانی کہ نہیں بریک دی کھلا خش لو کڑاؤ لو بیگام شلو مزوانی کہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو چلے تکلیف سے بچ کے جی. بس وہ کالج والوں نے کہا میں نے کہا میں نہیں جاتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کوئی چھ سات سال سینئر لے ڈاکٹر صاحب تھی وہ چلی گئی اس کو بھیج دیا. اس کو جب بھیج دیا تو اس کے جانے کے بعد پیچھے ایک پروموشن کی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی اسسٹنٹ پروفیسر کی. اس کے لیے میں نے درخواست دی. وہ انٹرویو کا وقت آیا میں اکیلا آدمی ہوں پورے صوبے سے ایک کینڈیڈیٹ. تو ممبروں نے بھی دیکھا انہوں نے کہا کہ اتنا وقت ہے ایک کینڈیڈیٹ ہے. تو انہوں نے ایک دو تین سوال مجھ سے ایک ایک منٹ کا سوال کیا پھر انہوں نے سوال چھوڑ دیا. انہوں نے ایسے ہی گپ شپ شروع کر دیا مذاق گپ شپ شروع کر دی میرے ساتھ. میں سلیکٹ ہو گیا تو اور لیڈی ڈاکٹر صاحب ایم فل کرائی ایم فل کر کے آئی. وہ ایم فل کے ساتھ ساتھ سات سال کے سینئر کے ساتھ ڈیمونسٹریٹر بیٹھی ہوئی ہے اور میں سمپل ایم بی ایس اسسٹنٹ پروفیسر بیٹھا ہوں اس کے اوپر سر پر اس کے بیٹھے ہوئے. اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے میرے جانے کے بعد اور میں کیا کیس کرتی ہوں کورٹ میں اور میں یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں. مجھے ڈر لگا. لوگوں نے کہا آپ ڈاکٹر صاحب کوئی فکر نہ کریں اخبار میں اشتہار آیا تھا سب لوگوں کو دعوت تھی ایڈورٹائز ہوا ہے پھر انٹرویو ہوا ہے اس کی الیکشن ہوئی ہے آپ کی ساری چیزیں وہ قانونی ہیں اس کو کوئی اظہار نہیں. مونگ شکر کرو سے کڑاؤ نہیں بچکڑو غیظ اللہ پروگرام ہو جی ان کا اپنا پروگرام ہے. تو وقت کا وقت کی اہمیت ہے تو آپ سر کہتے ہیں کہ وقت وقت کے ساتھ اس وقت میں جو مثلا نو ذی الحجہ کو عرفات میں آپ کھڑے ہو جائیں تو حاجی ہو اور سارا سال کھڑے ہو اس برکت والی جگہ پر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اوقات ہوتی ہے جگہ ہوتی ہے کیا ملتظم پر چمٹ کر دعا مانگیں تو قبول ہے اور وہ دعا کا پھر وہ کیفیت باقی طواف کی جگہ پر نہیں ہے. تو یہ یعنی ہے وہ جگہ کی اہمیت وقت کی اہمیت جگہ کی اہمیت جی. پھر یہ تو اس میں ایک قلب کے حال کی اہمیت ہے. آپ نے ایک نیکی کی کافر کے ساتھ, زندگی کے میں نہیں کہتا ہوں, کیا دینی زندگی ہے, پروزی زندگی ہے, غامدی زندگی ہے, وہ شیعہ جس کے قائد کافر ہو گئے, کفر والے ہو گئے ہوں, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, یہ زندگی ہے. زندگی کے ساتھ تو مکمل بائیکاٹ ہے, کوئی اس کے ساتھ نہیں. آپ کافر کے بھی کوئی خدمت کر لیں اور اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کے دل سے دعا نکل جائے, یہ بھی خود اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتی ہے. کافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے خدمت پر اور اس کا دل خوش ہونے پر. پھر مسلمان کی دعا کا کیا کہنے, پھر اللہ کے مقبول بندوں کی دعا کا کیا کہنے. کسی چیز کی کسی وقت خاص اہمیت ہوتی ہے. اب آدمی سخت تکلیف میں مریض کو لے جا رہا تھا, راستے میں اس نے ٹیکسی پکڑی, خراب ہو گئی, وہ تڑپ رہا ہے, آپ گزرے, آپ نے اس کو بٹھایا. اب یہ اس کا حال جو ہے پھر تو اس پر نہیں آنا ہے. اب یہ خاص وقت تھا, خاص وقت تھا جو کہ کچھ حاصل کرنے کا تھا, اور اس خاص وقت سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا. یہ پھر دوسرے وقت میں نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. تو وقت تلوار ہے, آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو یہ آپ کو کاٹ دے گا. ہاں جی, اور کیا ہوگا جی قاضی صاحب, اور کیا فرمایا آپ نے؟ نفس کو اگر حق کی طرف مائل نہیں, ہاں نفس حق کی طرف مائل نہیں کریں گے. ہاں جی, آپ گھوڑے پر چڑھے ہوئے ہیں اور آپ اس کی باگ کو پکڑ کر اس کو رخ پر نہیں موڑتے ہیں, تو جدھر مڑ گیا مڑ گیا. وہ بجائے گھر پہنچانے کے آپ کو گھر سے ہے تو 20 میل باہر صحرا کے اندر میں کھڑا کر دیا کہ اب جاؤ کہاں جاتے ہو. نفس کا بھی یہ حال ہے, یہ اس کو جبرن روکنا ہوتا ہے. اور اس کی یہ نفس کی یہ بات ہے کہ یہ کہتا ہے میرے مزے کو پورا کرو, باقی تم تباہ ہوتے ہو, مرتے ہو, تمہارا کچھ بھی ہوتا ہے, میرے وقت ہی مزہ پورا کرو بس. ہاں جی, شوگر کے مریض کو کہتا ہے مجھے شوگر کھلاؤ, باقی تمہارا گردہ تباہ ہوتا ہے, تمہاری آنکھیں اندھی ہوتی ہیں, ہاں جی, تو تمہارا پیر کٹتا ہے تو وہ تو تمہارا کٹے گا, مجھے تو مزہ چاہیے. ہاں جی, بھائی مزے کے پیچھے چل پڑا تو بھر گیا. نفس کہے میرا مزہ پورا کرو, باقی تم تباہ ہوتے ہو اور تم پر جائے کو فائر کرنے کے لیے آدمی آتا ہے, اتنے تمہارے لیے حالات خراب ہوتے ہیں, تو وہاں تمہارے لیے آنا, مجھے میرا تو مزہ پورا کرو. ہاں جی, سبحان اللہ. تو اس لیے کوئی کچھ بنا ہے تو وہ نفس کی مخالفت کر کے بنا ہے. جو کہتے سو جاؤ, بھائی جبرن اس کو بٹھاتے ہیں کرسی پر, یہ طالب علم آگے نکلتا ہے. سکندر اعظم کا حملہ تھا دریائے بیاس کے کنارے, اس نے پار کیا, سخت بارش شروع ہو گئی. راجہ پورس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ خیمہ میں ہو جائیں. اس کا دراز ہم نے کہا کہ نمک نہیں ہو کے پگھل جاؤ گے, بس ہندوستان کھلا پڑے جاؤ. جا کر سب کو خیمہ میں گرفتار کر لیا, راجہ پورس کو بھی گرفتار کر لیا. عبدالعزیز بن سعود سعودی عرب کا بانی جو ہے نا, یہ ایک جنگ لڑ رہا تھا تو اس کو پیٹ میں گولی لگی اور اس نے پیٹ کو کس کر باندھ دیا اور کسی کو نہیں بتایا مجھے گولی لگی, اور جنگ اسے جاری رکھی کہ مان کرتا رہا, یہاں تک جنگ اس نے فتح کر لی. جب فتح کر لی تو اس نے آدمیوں کو کہا کہ مجھے گولی لگی, میرا بندوبست کرو. اس کو لے کر جا کر گئے, پھر اس میں داخل کیا, آپریشن ہوا, آدمی کے سوراخ جو ہے بند کیے گئے. ٹھیک, سکندر اعظم کا واقعہ ہے بادشاہ, کہ ایک جگہ پھنس گئے پورے لشکر میں پانی نہیں ہے. بڑی مشکل سے ایک گلاس پانی آدمی لے کر آیا اور اس نے اس کو دیا, اس نے لیا اور اس کو ایسے اڑ کر ریت پہ پھینکا اس نے سیراب. یا کہ ایک گلاس پانی لے کر اس کو پی کر میں نے کیا کرنا ہے, جب میرا لشکر رہا میری کیا حیثیت رہی. تو اللہ کی شان کے سارا نے کھدائی شروع کی, کرتے کرتے کرتے اتنے ہزاروں آدمی کھودے, تو مسلسل 24 گھنٹے کھودتے جائیں تو پانی نکال کے چھوڑ دیا. لا إله إلا الله